myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, to sobota, 17 dzień czerwca, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Kancelaria Prezydenta liczy, że Senat szybko zajmie się nowelizacją ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Mówił o tym w Trójce minister Paweł Szrot. Jens Stoltenberg może pozostać na stanowisku szefa NATO, wynika z ustaleń naszej brukselskiej korespondentki. Na lato w Bieszczadach trzeba będzie jeszcze poczekać. Na miejscu panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Paweł Szrot z Kancelarii Prezydenta powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że dobrze się stało, że Sejm pilnie uchwalił prezydencką nowelizację ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Teraz apel do Senatu, aby szybko zajął się ustawą, podkreślił minister. Paweł Szrot uważa, że zgłoszone poprawki nie wybaczyły idei, która przyświecała prezydentowi, gdy zgłaszał nowelizację. Pan prezydent wielokrotnie podkreślał jedno, że zależy mu, żeby Polacy poznali lub jak najbardziej się zbliżyli do prawdy w tej sprawie. Polacy chcą tej prawdy, to każdy sondaż to udowadnia. I myślę, że przyjęcie przez Sejm ustawy pana prezydenta tą prawdę dla Polaków przybliża. Senat powinien się jak najprędzej zająć. Sejm uchwalił wczoraj nowelizację ustawy o powołaniu Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. Przewiduje ona m.in., że w skład komisji nie będą mogli wchodzić parlamentarzyści. Usuwa również z ustawy tzw. środki zaradcze, czyli kary, które może nakładać komisja. Jens Stoltenberg może jednak pozostać na stanowisku sekretarza generalnego NATO dłużej niż planowano. Jak informuje nasza korespondentka, były premier Norwegii na stanowisku miał zostać do końca września, ale pojawiły się problemy z wyborem następcy. Wydaje się więc, że szczyt w Wilnie zamiast zatwierdzić nowego szefa sojuszu, przedłuży jeszcze raz kadencję obecnemu. Zatem by Jens Stoltenberg pozostał na stanowisku sekretarza generalnego, opowiadają się Stany Zjednoczone, tym bardziej, że kraje członkowskie jeszcze nie porozumiały się co do następcy. Obecnie w tym kontekście wymienia się premier Danii, ale według amerykańskich mediów nie zgadzają się na nią Polska i kraje bałtyckie, które chcą kogoś ze wschodniej flanki. Kraje południa niechętnie patrzą też na kolejnego szefa NATO z północy. Minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda mówił w Dankowicach na Śląsku, że po to, by Polska mogła się rozwijać, potrzebna jest sieć dobrych połączeń komunikacyjnych, drogowych i kolejowych. Minister, który był na budowie drogi ekspresowej S1 na odcinku Kosztowy Bielsko-Biała, podkreślał, że to część trasy, która połączy południe i północ kraju, a podróż z Bielska-Białej nad Bałtyk będzie, dzięki tej inwestycji, trwała około 6 godzin. Do budowy wykorzystano środki rządowe i europejskie. Warto też podkreślić, że akurat tutaj, w tej inwestycji, będziemy mówili o środkach europejskich. Dziś mówimy o środkach europejskich w wysokości 441 milionów złotych. To pieniądze, które zostały zapewnione, umowa została podpisana między Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Koszt budowy drogi ekspresowej S1 na odcinku Kosztowy Bielsko-Biała to ponad 2 miliardy 200 milionów złotych, z czego dofinansowanie wynosi około miliarda złotych. Minionej doby badania potwierdziły 30 zakażeń koronawirusem, w tym 7 ponownych. Zmarła jedna osoba z COVID-19. Wczoraj wykonano prawie 2000 testów. Liczba infekcji maleje z tygodnia na tydzień. Uwaga na trudne warunki turystyczne w Bieszczadach. Na miejscu jest pochmurno, mgliście i pada deszcz. Szlaki mogą być śliskie i błotniste. Wybierając się na górską wędrówkę, trzeba być odpowiednio przygotowanym, podkreśla dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR Mikołaj Grzech. Pada niestety deszcz, także mamy do tego błoto, niewiele widać. Trochę smutnawo Bieszczady dzisiaj wyglądają. Trzeba coś, jakąś kurtkę na deszcz, buty nieprzemakające. No i można się liczyć jak najbardziej z burzami. Taka pogoda sprzyja. Na wędrówkę bieszczadzkimi szlakami oprócz odpowiedniego ubrania i ekwipunku warto zabrać naładowany telefon komórkowy z aplikacją na ratunek. Jutro pogoda w górach ma się nieco poprawić, opady deszczu powinny zanikać. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro, podobnie jak i dziś, spodziewane są przelotne opady. W całym kraju z wyjątkiem południowego zachodu możliwe też i słabe burze. Termometry pokażą na ogół od 23 do 26 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Red Friday w MediaMarkt. Letnia edycja Black Friday. Ekspres do gazowania wody Soda Stream Terra z dwiema butelkami za 299 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 349 zł. A pralka Beko za 1249 zł. Taniej o 250 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. MediaMarkt. Proszę, pana nowe okulary. Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawkę luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Czujesz, że robi się gorąco? Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Po prostu pocisz się. Bardzo i wszędzie. Wyluzuj. Kup w aptece nowość. Medispirant Express. Płyn na skórę ciała i głowy, twarz i ręce. Medispirant Express działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Użyj i zobacz, jak skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Sprawdź to. Medispirant. Bez potu na dobre. Dostępny w aptekach. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Polski pomidor malinowy kilogram 5,99 i hit tygodnia. Masło ekstra z mlecznej drogi 200 gramów, trzecie gratis, kupująca z kartą Intermarché. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sponsorem festiwalu Dwa Teatry jest PZU. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry z Zamościa. Pewnie się państwo dziwią, co ja tutaj o tej porze robię. Śpieszę z odpowiedzią. Jestem tu po to, aby błyskawicznie, zanim zagłębią się państwo w świat teatru, w audycję w Antrakcie, sprawozdać wczorajszą galę otwarcia 22. Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 2 Teatry Zamość 2023. Oczywiście podczas gali w sumie jak zwykle padało. Tradycyjnie w Zamościu na dwóch teatrach mamy pogodę sprzyjającą oglądaniu najlepszych teatrów w kraju i słuchaniu najlepszych widowisk w kraju. Oficjalnie otwieramy 22. edycję festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. To prezydent miasta Andrzej Wnuk. Podczas gali wręczono wielkie nagrody festiwalu. Laureatką została wybitna aktorka Muza Adama Hanuszkiewicza, twórczyni chociażby takich kreacji. Czy śpisz, katku? Ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego ja to zrobiłem. Ja to tam wcale nie wiem, co powiedzieć. Ale dlatego ino, panie radco, że mi od tego język ogiem stanu. Zofia Kucówna. Pani Zofii niestety z racji stanu zdrowia do Zamościa nie udało się dotrzeć. To chyba tłumaczy ten zamojski deszcz. Niebo po prostu płakało. Pani Zofia nagrała dla miłośników teatru z domu aktora weterana w Skolimowie, gdzie mieszka, krótkie przesłanie. Teatr nie istnieje bez widza. Nie ma go. Teatr to są dwie siły. To jest scena i widz. Kocham was, kocham. No i odczepcie się już ode mnie. Z tego co wiem, nagroda już do pani Zofii pod Warszawę dotarła. Chciała, aby była u niej jak najszybciej tylko się da. Laureatem wielkiej nagrody został za to jeden z rekordzistów. Wybitny aktor, który ma za sobą 1351 nagrań dla Teatru Polskiego Radia. Człowiek, który to napisał, jest bezwzględnie inteligentny. Boże, jak ja jestem zmęczony. Pewnie ty to słyszysz. This is... Krzysztof Wakuliński. Panu Krzysztofowi udało się dotrzeć do Zamościa. To jest całokształt. No właśnie. Ja bym nie chciał, żeby to był cały ostateczny kształt. Chciałbym jeszcze mieć tę nadzieję, że mogę coś zagrać, co będzie dobre. Laureaci otrzymali maski. To jednak nie był koniec wieczoru. Cała gala została okraszona koncertem doskonale nam znanej z anteny Trójki Karoliny Lizer. Było cudownie. Wspaniała publiczność, wspaniała pogoda, taka romantyczna. Cały koncert czułam się jak w filmie. Ludzie mimo deszczu tańczyli, czuli moc tego romantyzmu i miasta, i festiwalu. Świetnie się bawiliśmy. Koncert i gala to nie wszystko, co dwa teatry dla państwa przygotowały. Przed nami jeszcze trzy festiwalowe, bogate dni, ale o tym już za moment, we właściwym programie. Antrakcie. Proszę Państwa, uwaga, uwaga, dziś audycja w Antrakcie z Zamościa, z Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej, Dwa Teatry. Tak, wielkie święto teatru i cóż zobaczymy, Magdaleno, i usłyszymy? Zobaczymy bardzo wiele spektakli telewizyjnych, usłyszymy piękne słuchowiska radiowe. O tym, co słychać na festiwalu, opowie nam profesor Marek Kochan, przewodniczący jury. Tak, będziemy rozmawiały z nim o wszystkich słuchowiskach radiowych zgłoszonych do konkursu i nagrodach specjalnych dla Zofii Kucówny i Krzysztofa Wakulińskiego, który też będzie naszym gościem, mamy nadzieję. Zaprosiłyśmy go, mamy nadzieję, że pan Krzysztof nas odwiedzi. Oraz porozmawiamy z Magdaleną Miecznicką, panią dramaturg i pisarką mieszkającą na co dzień w Londynie, autorką słuchowiska Taki, co umiera o Grzegorzu Przemyku. Serdecznie zapraszamy. Proszę Państwa, naszym gościem jest profesor Marek Kochan, który jest człowiekiem wielu talentów, ponieważ bywa reżyserem, pisarzem, miał audycję w radiu, jak się dowiedziałyśmy, jak tylko tutaj do nas zawitał, ale przede wszystkim jest członkiem jury bardzo dla nas ważnego Festiwalu Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry Zamość 2023. Dzień dobry. Dzień dobry, to wszystko prawda. Znaczy nie wszystko, nie ze wszystkim się zgadzam, ale co do talentów, ale co do faktów to się zgadzam. Proszę, jeszcze człowiek skromny. Tak jest. Proszę nam przybliżyć pomysł tego festiwalu, dlatego że chcemy przekazać słuchaczom prostą informację, że to jest ważna taka impreza na mapie kulturalnej Polski. To już jest 22. edycja, więc to o tym także świadczy. Ale dlaczego to jest takie ważne wydarzenie? To jest wydarzenie ważne z kilku powodów. No, po pierwsze, choćby z racji trwania. 22. festiwal, czyli no ponad dwie dekady, licząc, że jeden był dwuletni, no to to już jest 20 kilka lat. Po drugie, to jest festiwal, który łączy ze sobą dwa największe teatry w Polsce, tak można powiedzieć. Największy pod względem ilości spektakli, Teatr Polskiego Radia, w którym tych spektakli jest ponad 100 rocznie. Nie wiem dokładnie, ile było w tym roku, ale to jest tego rzędu, więc żaden teatr nie wystawia tylu spektakli, co Teatr Polskiego Radia. Nie ma tylu premier nigdzie. Tak, natomiast jeżeli chodzi o skalę działania, to Teatr Telewizji z kolei jest największy, bo jeżeli jedną premierę ogląda kilkaset tysięcy ludzi, a czasem nawet zdarzają się premiery, które ogląda milion ludzi, no to można powiedzieć, że co do skali oddziaływania jest to największy teatr. Tak, to zasięg robi wrażenie. I nawet nie wiem, czy to nie jest największy teatr na świecie, gdybyśmy w ten sposób to policzyli. Więc można powiedzieć, że spotykają się dwa największe, najpotężniejsze teatry, które połączone tytułem sztuki Szaniawskiego od lat współpracują po to, żeby zobaczyć się nawzajem i posłuchać i wybrać najlepsze słuchowiska i spektakle teatru telewizji, ocenić najlepszych aktorów, reżyserów, muzykę i tak dalej. Także to jest bardzo ważne wydarzenie. Ten festiwal odbywał się przez wiele lat w Sopocie. Właściwie gro, można powiedzieć, z tych 20 kilku lat było w Sopocie. A teraz po raz trzeci odbywa się w Zamościu. Mieście, powiedziałbym, innym, ale również bardzo pięknym. I gościnny Zamość oferuje nam swoją wspaniałą starówkę, ponieważ to się odbywa w centrum na Starym Mieście, w Zamościu. Jest to też okazja, żeby na przykład, jak ktoś byłby w okolicy, zawinąć, posłuchać, pooglądać. Jest wstęp wolny na zarówno na słuchowiska, jak i na spektakle teatru, to ważna telewizji. To informacja. To jest bardzo atrakcyjna propozycja. Tak samo zresztą było w Sopocie, gdzie wielu gości przychodziło, no obok Mąciaka po prostu zawijali, żeby posłuchać lub coś obejrzeć. I ta okazja teraz jest w Zamościu. Proszę nam powiedzieć o tegorocznej ofercie. Rzeczywiście wybór był bardzo trudny. Wcześniej było tak, że nominacje odbywały się poprzez programy i regionalne rozgłośnie. I po prostu każdy wybierał swoje i dawał. W tym roku, podobnie jak w zeszłym, z powodów chyba organizacyjnych, zaproponowano selekcję. Trzeba było wybrać. I ten wybór był bardzo trudny, bo ja szczerze to bym najchętniej wszystkie te, które programy i rozgłośnie zaproponowały, wziął, żeby mogli słuchacze je ocenić i uczestnicy festiwalu. No ale trzeba było wybrać. Ostatecznie znalazło się, jeśli pamięć mnie nie myli, chyba 19 z tym tak, ostatecznym. Tak, tych dla dorosłych i dla dzieci jest łącznie 9 słuchowisk. Tutaj nie robiliśmy selekcji, po prostu wszystkie zgłoszone się znalazły. One są bardzo różne. Jeżeli miałbym coś ogólnego powiedzieć, to po pierwsze zaznaczył się rok romantyzmu. Jest dosyć dużo, kilka co najmniej, kilkanaście nie, ale co najmniej kilka takich, które jakoś dotykają romantyzmu, są realizacją tekstów z tego okresu. Jest jeden dramat Słowackiego, są ballady i romanse Mickiewicza. Jest też trójkowe, dwuczęściowe słuchowisko, które poniekąd dotyczy postaci romantycznej, czyli Adama Mickiewicza i Pałacu w Śmiełowie. To jest jeden rys. Drugi, powiedziałbym, jest taki, że te słuchowiska, które przysłały rozgłośnie regionalne, są w moim odczuciu bardzo dobre w tym roku. Bardzo dobre. Mhm. I był no naprawdę kłopot, żeby na przykład z części z nich zrezygnować, bo nie wszystkie weszły, ale naprawdę było to duże wyzwanie, bo powiedziałbym, że te produkcje są naprawdę na wysokim poziomie. Są tak samo dobre jak te z głównych programów Polskiego Radia. To jest drugi rys. No i powiedziałbym też, że są różnorodne i nie układają się w jakiś jeden ani styl gatunkowo, ani temat. No na przykład, nie wiem, wojna na Ukrainie pojawia się w jednym słuchowisku. Nie był to w temat tym wiodący. Roku taki wiodący, najważniejszy temat. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? No też bardzo różnorodne formalnie. Mogę powiedzieć, że bardzo dobra muzyka. Do co najmniej kilku znani kompozytorzy stworzyli muzykę i ja uważam, że te oprawy muzyczne są też na bardzo wysokim poziomie. Zdarzył się i śpiewak operowy, który tam w jednym słuchowisku wystąpił, więc są ciekawe też formy. Tak, jak sam pan profesor powiedział, forma przekazu jest ciekawa. Zastanawiam się, co państwo oceniacie? Tak przede wszystkim. No to jest dobre pytanie, bo rzeczywiście wybór, kiedy jest wiele dobrych słuchowisk, że któreś dostaje nagrodę za coś, jest trudny. Myślę, że tak. Jest taki poziom najbardziej pierwotny, taki poziom podobania się, porywania. Taki poziom, że członkowie jury mówią, och, to mi się podobało, poddałem się temu, ta forma mnie przekonuje. I to jest taki poziom ogólny, który z jednej strony może wpływać na nominację do Grand Prix, do głównej nagrody, ale z drugiej strony on wpływa na ocenę tego, co jest w środku, bo jeżeli nam się podoba całe słuchowisko, no to chętniej słuchamy muzyki, baczniej przyglądamy się aktorom, baczniej przyglądamy się reżyserii, no, która pewnie stoi za tym, że słuchowisko jest takie dobre. I myślę, że łatwiej o te nagrody w tych słuchowiskach, które jako całość są ładne, aczkolwiek czasem jest tak, że na przykład słuchowisko wszystkich nie porywa, ale wszyscy doceniają, że jakiś jeden jego element właśnie, czy to jakaś rola wybitna, czy muzyka może się przebić. Natomiast chyba częściej jest tak, że te nagrody są wyrazem też aprobaty dla formy całego słuchowiska. A dzieci? No, a te słuchowiska dla dzieci? To jest ciekawy bardzo przypadek, bo ja nie jestem, muszę powiedzieć tak, no słuchałem oczywiście jako dziecko, ale tak na co dzień nie jestem słuchaczem słuchowisk dla dzieci. I muszę powiedzieć, że one są bardzo różnorodne. Nie ma takiej jednej formuły. Jedne z nich przypominają tak naprawdę formą dorosłe słuchowiska, tylko temat albo sposób ujęcia tematu jest dziecięcy. W innych z kolei jest taki rodzaj ekspresji, którą pewnie młodzi ludzie uznaliby za bardziej naturalną dla siebie. Takiej, no powiedziałbym, troszeczkę podkręconej, przerysowanej, z taką teatralnością dosłowną. No i być może ten młody widz potrzebuje tego, żeby mu pewne rzeczy podbić w ten sposób. Mi się może trudniej było przez taką formę przebić, ale też znaleźliśmy takie, co do których zgodziliśmy się, że są bardzo dobre. Tutaj jest tak, że słuchowiska dla dzieci nie są oceniane pod kątem innych rzeczy, tylko Grand Prix jest ta najważniejsza nagroda dla słuchowiska dla dzieci. No i mogę powiedzieć, że było kilka, o których dyskutowaliśmy, które na taką nagrodę zasługują. Oczywiście ja milczę jak grup, jako członek jury, ale mogę powiedzieć, że było kilka rozważanych do Grand Prix. A jakie są tematy tych dziecięcych słuchowisk? No może zacznę od tej grupy, która jest najbardziej wyrazista. Otóż są takie trzy słuchowiska, które są adaptacjami książek o znanych ludziach, muzykach i ich drodze do sławy w dziedzinie muzyki, do sukcesu. Jedno jest poświęcone Jerzemu Maksymiukowi, drugie Wandzie Wiłkomirskiej, a trzecie Agacie Zubel. I one są w jakiś sposób podobne, to znaczy w różny sposób są adaptacjami tych książek. W jednym występuje żywy głos Jerzego Maksymiuka, w drugim z kolei, właściwie chociaż nie, Wanda Wiłkomirska też występuje. Czyli jest to jakaś łączona forma fabularyzacji, inscenizacji z takimi wywiadami, taką opowieścią o życiu, którą ci ludzie dają. No i to jest ciekawe połączenie. Jedne są bardziej takie bajkowe, drugie są takie bardziej realistyczne. Poza tym jest trochę takich o postaciach mitycznych, mitologicznych. Remus i Fedrus to są dwa, które bym powiedział z Radia Koszalin, trochę do siebie podobne. Jedno jest o podróży, to taka myślę, taka podróż inicjacyjna, podróżniczek i gniazdo lodowego władcy. Jedno jest o takiej, powiedziałbym, żeńskiej wiedźmince, czyli babcocha, zrobiona przez Radio Dzieciom, w reżyserii Adama Wojtyszki. No i mamy bardzo takie oryginalne, osobne słuchowisko Polskiego Radia Białystok, czyli Inwazja Robotów, które jest taką wizją, osobny język, osobny jakiś świat, który stworzył autor. I mamy też znakomitą adaptację książki Stanisława Pagaczewskiego z Krakowa, Porwanie Baltazara Gąbki. To jest bardzo, tak, bardzo, bardzo finezyjnie zrobione, bardzo ładnie. I ja jako ten, który oglądał kreskówkę według tej książki, no to kiedy słyszałem muzykę, która jest adaptacją tego motywu z tamtego serialu, no to muszę powiedzieć, miałem taki powrót do dzieciństwa. Bardzo, bardzo to jest ładnie zrobione. No i w zasadzie i to byłoby tyle, tak? Czyli Remus Fedrus, Babcocha, Podróżniczek, Inwazja Robotów i Porwanie Baltazara Gąbki. Także było z czego wybierać. Panie profesorze, dlaczego warto słuchać tych spektakli? Dlaczego warto słuchać? Myślę, że słuchowiska są w jakimś sensie dopasowane do współczesnego świata. Dlatego, że on jest pełen zgiełku, jest pełen bodźców, telefonów, tabletów, komputerów, telewizorów. I nasza uwaga jest często rozproszona. Często musimy dzielić ją pomiędzy różne bodźce, natłok bodźców, krótkie formy. Słuchowisko to jest taki, bym powiedział, las, gdzie można wejść do lasu, zanurzyć się w śpiewie ptaków, piękna zapachu, metafora, w słońcu, być tam po prostu. Oczywiście są ludzie, którzy do lasu wchodzą z telefonami i co więcej rozmawiają przez te telefony, ale wydaje mi się to niedobrym pomysłem. Natomiast jeżeli ktoś naprawdę chce być w lesie, nawet się to nazywa uczenie teraz, że są kąpiele leśne. Ja bym tej nazwy nie używał, ale niektórzy chcą w ten sposób to uwznioślić. I jeżeli ktoś lubi chodzić do lasu, to myślę, że słuchowisko daje mu coś takiego. To znaczy, że może być w jakimś innym, osobnym świecie, gdzie mówi się jednak pięknymi głosami, ładną frazą, ładną dykcją, bez wulgaryzmów, z jakimś takim kunsztem, z pięknym tłem muzycznym. Więc słuchowisko daje odpoczynek. Ja myślę, że to jest jego zasadnicza funkcja. Jest to dłuższa forma, to nie jest TikTok, to nie jest jakieś tam 20 sekund szybkie, tylko można przez te pół godziny, 40 minut zanurzyć się w jakimś świecie, po prostu być w nim tam. I skupić się też na jednym poziomie odbioru, bo można powiedzieć, mamy kino. Ale w kinie jednak obraz nas bardzo odciąga. Nie zawsze możemy nadążyć za wszystkim, co tam się dzieje. Natomiast radio, kiedy operuje jednym zmysłem, słuchowisko, pozwala osiągnąć większy poziom koncentracji. I to jest jeden powód. A drugi powód jest bardzo prosty. Otóż możemy tego słuchać z telefonu, z jakiegoś innego nośnika, gdziekolwiek. Czyli można słuchać w samochodzie, można słuchać w autobusie. Ja najczęściej słucham w samochodzie. Można na spacerze i wtedy, oczywiście no, trzeba też się skupić na jeździe, to jasne, ale w każdym razie jest to możliwość dobrego zagospodarowania czasu, który z innego powodu może no, byśmy po prostu zużyli na podróż czy na jakieś inne czynności. Oczywiście słuchowisko wymaga skupienia, no ale często jest tak, że tak naprawdę to skupienie jest ulgą. Ja części tych słuchowisk musiałem bardzo dużo w krótkim czasie przesłuchać, więc z częścią spędzałem czas w samochodzie, a z częścią w komunikacji miejskiej. Muszę powiedzieć, że jeden i drugi czas był dobrze spędzony. Po prostu mogłem się skoncentrować na tym i trochę ten czas mi lepiej płynął. No witam w klubie, panie profesorze, ja też w komunikacji miejskiej. Powiedzmy jeszcze na koniec, bo będą dwie nagrody specjalne, o nich już możemy powiedzieć, bo o nich było głośno już w mediach. Mówi pani o aktorach nagrodzonych. O aktorach nagrodzonych, tak. No cóż tu powiedzieć, znakomici aktorzy, znani, lubiani, szanowani, no cóż mogę powiedzieć, dobrze, że dostali tę nagrodę. W takim razie bardzo dziękujemy. Będziemy jeszcze z panem profesorem się spotykać. Na razie obrady żyli trwają. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Między nocą a dniem zawieszony niby sen. Taką drogę znam, lecę nisko, lecę sam. Czy usłyszę się, tak naprawdę tego chcę? Czas ucieka i Proszę Państwa, gość niezwykły, prosto z Londynu, dlatego rozmawiamy telefonicznie. Magdalena Miecznicka, która jest autorką słuchowiska o Grzegorzu Przemyku, Taki, co umiera. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pani autorką tego słuchowiska, ale również pisarką i ciekawi mnie ta perspektywa. Mieszkając w Londynie, opowiada pani o historii Polski, o takim momencie dla nas trudnym i powiedziałabym takim punkcie zapalnym, bo to jest historia, nad którą się wielu scenarzystów i reżyserów pochylało. Co panią w tej historii zainteresowało? Dlaczego zdecydowała się pani to napisać? Po pierwsze, dla mnie w ogóle sprawa Przemyka tak osobiście zawsze była bardzo ważna i bardzo bolesna, dlatego że ja się wychowałam w Warszawie wtedy, kiedy to się stało, w 83 roku miałam tylko 6 lat, ale pamiętam, to jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa i moja mama poszła na pogrzeb Przemyka i jakoś w środowisku, w którym byliśmy, była to jakby wielka tragedia, bardzo długo przeżywana. I później pamiętam, nawet kiedy już byłam dziewczynką starszą i sama poruszałam się po Warszawie, bo mieszkałam na jednym z osiedli daleko od centrum, ale kiedy się sama poruszałam po Warszawie z koleżankami, to często właśnie nasi rodzice mówili: nie chodźcie na Starówkę, nie chodźcie na Plac Domkowy, tam jest niebezpiecznie. I na przykład bali się tego, żebyśmy się nie ubierały zbyt ekscentrycznie. Bo taka groza jakby wiązała się z tym miejscem i z tym, że właśnie zawsze ZOMO czy policja, no potem też policja czy milicja może nam coś zrobić. Więc tak ta straszna sprawa odbiła się takim, nie wiem, takim echem długo bardzo trwającym w sferze emocji w Warszawie. Czyli trochę trzeba było uwolnić też te emocje, jak rozumiem, pisząc, tak? Zawsze to po prostu pamiętałam to jako jedną z takich najważniejszych spraw związanych nie moim życiem prywatnym, tylko życiem społecznym z czasów formacyjnych moich, z dzieciństwa i wczesnej młodości. A druga sprawa jest taka, że właśnie mieszkając za granicą, już teraz mieszkam od 6 lat, kiedy zapisałam, to było trochę krócej, ale ja bardzo często się zastanawiam właśnie, jak opowiadać o Polsce, jak opowiadać o tym, kim jestem i skąd pochodzę. I myślę, że to jest w ogóle problem istniejący nie tylko w naszej świadomości, ale też w literaturze polskiej. Było wielu pisarzy, którzy się z tym borykali, na przykład Gombrowicz, potem Mrożek, ludzie, którzy mieszkali za granicą. Czym właściwie jest ta Polska dla Zachodu? No bo to zazwyczaj było, prawda, emigracja polska była na Zachodzie i Mrożek pisał o tym, że na przykład w Munizie Klawierze staramy się epatować wybitymi zębami naszymi i naszą tragedią. Że to jest jakiś sposób. On się z tego śmiał, ale w zasadzie nie znalazł alternatywy. I podobnie Witold Gombrowicz, on też pisał przecież o tym, że Polacy jest okropny Polski i okropnie przeciwko Polsce też zbuntowany, prawda? No tak, ale też Gombrowicz też kochał Polskę i z niej pochodził i zastanawiał się nad tym, jak jednak pochodząc z kraju niższego w pewnym sensie, chociażby materialnie, ale też w porównaniu z niektórymi zachodnimi krajami w sensie ciągłości kultury, bo tam jakby kultura się nawarstwiała i w sferze też takiej materialnej nie była burzona bez przerwy i istniała przez setki lat niezakłócona, a jednak w Polsce przebiegało to bardzo dużo trudniej. I jak to polskie poczucie niższości, co z tym zrobić, kiedy się mieszka za granicą? Czy jakby próbować się zbudować i znaleźć w sobie jakąś wyższość i patrzeć z góry, czy nie? No i dla mnie, od kiedy mieszkam za granicą, a nawet wcześniej, kiedy po prostu wyjeżdżałam często za granicę, to zawsze była kwestia, bo no bo no, kim jestem będąc z Polski? Nie mogę, jakby, nigdy się nie, może już teraz bardziej, ale nigdy się nie czułam na... Oj, coś... Zacznijmy jeszcze raz to zdanie, bo coś nam umknął dźwięk, dobrze? Nigdy nie czułam się... Tak. Nigdy nie czułam się na równi pod względem na przykład materialnym z ludźmi na Zachodzie. Oni zawsze pod tym względem byli wyżej. No ale też nie czułam się niżej pod względem, nie wiem, intelektualno-kulturowym, ale zastanawiałam się, czym jest ta Polska, jak pokazać im, czym ona się różni od ich świata. No i sobie wymyśliłam bohaterkę, która jest w tym słuchowisku, Polkę mieszkającą w Anglii, dlatego że po pierwsze to jest moja sytuacja, a po drugie jest to sytuacja bardzo teraz powszechna. Jest wielu Polaków mieszkających w Anglii nadal, mimo Brexitu. To prawda. Tak, i jak oni opowiadają o sobie? Czy na przykład udają, że wychowali się w takim samym świecie jak Anglicy, czy też starają się podkreślić inność tego swojego doświadczenia? W wypadku mojego pokolenia, no to jednak było wzrastanie w dyktaturze. Więc to jest coś, czego na Zachodzie zupełnie nie było. Więc oprócz biedy, w której żyliśmy, była dyktatura. I pomyślałam sobie, że to jest jakiś ciekawy punkt zaczepienia. Po prostu coś innego, czym... No tutaj jest historia taka śmieszna, miłosna, w sensie jest Polka i Anglik, któremu ona chce zaimponować jakoś go do siebie przywiązać, coś mu pokazać o sobie takiego, co go wzruszy. Mm-hmm. I myślę, że w zasadzie jedyną rzeczą, która jej przychodzi do głowy, jest ta dyktatura. Mm-hmm. Jest to, co przeżyliśmy. No i rzeczywiście w ogóle tak jest, że często Polacy są pytani, albo kiedy pojawiają się w mediach gdzieś na Zachodzie, no to jest to wspomnienie komunizmu. To jest ważna rzecz, która towarzyszy naszej tożsamości na Zachodzie. I ona jest groteskowa, bo ja tak piszę po prostu, więc ona opowiada, jest taka konstrukcja szkatułkowa, że ona chce opowiedzieć swojemu partnerowi, kochankowi o tym świecie, w którym się wychowała, i wtedy pojawia się chłopak z plecakiem i ten Anglik ją pyta, a kto to taki? A ona mówi, a to taki, co umiera. I jest opowiedziana historia Grzegorza Przemyka, w której niesłychanie dojmujące i dla mnie tragiczne jest to, że on tak długo umierał, w zasadzie nie wiedząc, że umiera. Tak. Że i nikt nie wiedział o tym, że on umiera, ponieważ ci, którzy go skatowali, czyli milicjanci na komendzie policji, no nie przyznali się do tego. I on potem leżał i jakby już był nieżywy, ale jeszcze żywy. I to jest jakoś tak, nie wiem, artystycznie, no oczywiście moralnie i ludzko, ale też artystycznie niesłychanie poruszające. A jak to jest usłyszeć swoją historię w takiej radiowej inscenizacji? Czy jak ją pani słyszała, bo tutaj są wspaniali artyści, aktorzy, Magdalena Czerwińska, Ignacy Lis, Przemysław Bluszcz, Bartłomiej Nowosielski, Izabela Dąbrowska, tak. Sławomir Grzymkowski, Karolina Piwosz, Robert Majewski. Rzeczywiście słuchowisko jest wieloobsadowe. Tak, więc jest wielu tych, Modest Ruciński, Wojciech Machnicki, Marta Drobecka, Ewa Kania. Jest naprawdę dużo artystów, którzy... mają charakterystyczne głosy, mają charakterystyczne osobowości. Ja byłam ogromnie poruszona właśnie tą ich interpretacją. Czy ona się zgadzała z pani myśleniem o pani historii napisanej? No więc mnie się bardzo podobała realizacja. Ja zawsze z duszą na ramieniu słucham realizacji. Teraz wczoraj dosłownie wysłuchałam tego jeszcze raz i nadal mi się bardzo podoba. Oczywiście mam jakieś uwagi, ale głównie do siebie, że coś bym zmieniła. Natomiast niesłychanie mi się podobała realizacja piosenek. Tak, rzeczywiście charakterystycznym momentem są piosenki grane na gitarze. To jest taki trochę ewenement jak na słuchowisko. Tak, jest Grzegorz Przemyk śpiewa. Mhm. Piosenka jest to grane na gitarze w takiej konwencji właśnie lat 80., takiej młodzieży zbuntowanej wtedy, kiedy, prawda, słuchało się Kaczmarskiego i grało się na gitarze. I jest też piosenka, i to jest bardzo mi się to spodobało i dodaje, no muzyka po prostu dodaje tyle do emocjonalnie do słuchowiska, że nawet teraz słuchając pomyślałam sobie, że następną rzecz, ja bym w ogóle chciała musical napisać. Proszę bardzo. Tak. Bardzo mi się podoba piosenka wykonywana przez Kiszczaka. No właśnie, chciałam powiedzieć, że to jest ten aspekt. To słuchowisko też jest ironiczne, bo tam jest nawet, występuje, Kiszczak ma psa o imieniu MSW, o ile pamiętam. tak, to prawda. To prawda. I teraz musiałam to tłumaczyć na angielski, dlatego że sztuka dostała się do Tri Italia. Brawo. Tak, dziękuję bardzo. Reprezentuję polską radiofonię w Tri Italia, więc przekładałam ten tekst na angielski. No i zastanawiałam się, jak przyłożyć MSW, więc przyłożyłam Home Office. Jest to równie dziwne imię, jak dla psa. No więc Kiszczak śpiewa piosenkę taką przypominającą przedwojenną piosenkę o czarnej mańce. Tak. Tylko, że tutaj to jest nie tango, tylko na ile słuch mi to mówi poprawnie, to walc. Mm-hmm. I rzeczywiście jest to ironiczne, ale nie zupełnie bez sensu, chociaż wydaje się dziwne. Chodzi o to, że ja opisałam w tym tekście nie tylko tragedię Przemyka, ale też sytuację społeczną w Polsce, która wtedy była i później, i całą tę maszynę kłamstw, którą polskie władze wprowadziły po to, żeby zakłamać tę historię, prawda? I oni wtedy wymyślali różne inne narracje, typu, że Przemek został, nie wiem, pobity przez lekarkę, która poszła potem siedzieć i tak dalej, więc to jest opisane. Ale były też próby pokazania tych oprawców, zomowców, no bo jednak opinia publiczna wiedziała, co się stało. Jasne. Jako i w ogóle taki był klimat społeczny wówczas, że no przecież ci zomowcy to są zwykli ludzie. Mm-hmm. Spełniali tylko rozkazy. Mm-hmm. Spełniali, tak właśnie, zawsze się wypełnia tylko rozkazy, ale też było takie postawienie klas społecznych w Polsce przeciwko sobie. Niby komunizm miał być egalitarny, ale zupełnie nie był i było przeciwstawienie tej wielkomiejskiej inteligencji, którą reprezentował Przemek i jego matka poetka i środowisko. Tym właśnie prostym prostym chłopom, prostym ludziom ze wsi, którzy zostali przywiezieni tutaj do Warszawy i stali się zamowcami. Mm-hmm. Więc taka próba humanizacji tych oprawców. I ja jeszcze to pociągnęłam dalej i pokazałam generała Kiszczaka jako, bo no oczywiście to jest wszystko wymyślone jakby na poziomie tych konkretnych tekstów. Ale myślę, że takie przewrotne i takie jeśli ironiczne, jeśli to jest dobre słowo, chociaż wkładam je w cudzysłów, wdzięczne, jeśli chodzi o sposób wyrazu artystycznego. Pani Magdaleno, to my czekamy na musical. Dodam tylko, że ukazują się pani książki. Ja dotarłam do dawnej książki o Mrożku, więc w ogóle jestem zaciekawiona panią. I chyba nowej książki też twórczynią. Pod tytułem Szczęście. Tak, czekamy na nową książkę Szczęście, więc można... Ona już wyszła. Tak. To moja odpowiedź już no właśnie wyszła. Tak. Więc pani Magdaleno, jest pani daleko, ale jest pani blisko nas ze swoją twórczością i to jest bardzo dla nas ważne. Dziękujemy za tę rozmowę bardzo. I wracamy do Zamościa. Dziękujemy tak bardzo. Jest. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nie lada gratka nam się zdarzyła. Został porwany tuż po otrzymaniu nagrody specjalnej pan Krzysztof Wakuliński do naszego studia. Tak, aktor teatralny, filmowy, intrygujący, obdarzony talentem i wspaniałym głosem, który czaruje słuchaczy Polskiego Radia. I tak się zastanawiamy po takim wieczorze pełnym zaszczytów, myślę, że przyjemności, czy to skłania do refleksji, do takich przemyśleń. Ojej, to ja tyle ról zagrałem, bo słyszałam tutaj magnetyczną liczbę. 1351 ról w słuchowiskach. Naprawdę to rzeczywiście zadziwili mnie, że taka to jest ilość. Mhm. Ale jak sobie tak przypomnę, po niektóre przypomniane mi z tytułu przez nich, myślę sobie, Boże drogi, ale to nie były jakieś rzeczy, o których warto pamiętać. No, należą do tej ogólnej liczby, ale nie ma specjalnie o czym gadać. I to była robota przez całe moje życie od szkoły teatralnej do dzisiaj. Tylko teraz jakoś słabiej radio ze mnie korzysta. Ja nigdy w życiu nie umiałem prosić o cokolwiek. Zresztą tego bym nie robił z różnych powodów, no bo jak ktoś nie ma apetytu na kogoś, no to nie ma i koniec. Ale wydaje mi się, że jeszcze mógłbym coś zagrać i czekam, że może ktoś będzie miał apetyt. To, co pan gra, gra pan wspaniale. Przyznam, że jestem pod wrażeniem słuchowiska Sonety Krymskie, które są niesamowite. No ja nie wiem, ja ich chyba nie słyszałem, ale nie podejrzewam, żebym był jakiś oczarowany, bo jednak... Człowiek skromny to mówi, niezwykle. Nie, to jest już też tak, że się tego słucha tak troszkę, no niestety odebrany jest ten czar zaczarowania siebie samego, sobą samym. To jest robota i... Ja już jestem pozbawiony tych przyjemności. Krótko mówiąc, rzucam uchem, ale tak jak kiedyś w młodości oglądałem filmy, albo każdy dubel w telewizji chciałem zobaczyć, żeby coś tutaj poprawić. Tak teraz właściwie już nie oglądam jakiś film, coś gdzieś zrobiłem, jakiś zwykle epizod, więcej mi nie proponują. I nie oglądam tego na ogół, bo już nie jestem tego specjalnie ciekaw i wiem, że następnym razem to mi się do niczego nie przyda. Bo wiecie co, nikt nie ma specjalnie czasu pracować i przyjmować tych uwag, co mnie odgoniło. To, że kiedyś po to oglądałem, że potem wchodziłem w jakąś dyskusję z reżyserem, no, nie przedłużającą się, nie psującą roboty, ale jakąś tam... twórczą rozmowę po prostu. Tak, ale prezentując jakiś swój pogląd, jakieś rozwiązanie, jakiś pomysł, bo widziałem. Ale teraz już tak nie ma, bo... Co z tego, że widziałeś? Nie ma czasu. Mamy dzisiaj 13 scen do zrobienia. Czyli coraz mniej jest rolach poszukiwania prawdy o człowieku? Znaczy, to za dużo powiedziane. Tam już w ogóle nie ma żadnych poszukiwań. Tam jest łupu, cupu po kożuchu i taka jest robota. To dość cyniczne robienie min, czyli opowiadanie historii. Widz jest pewno usatysfakcjonowany. Ważne, żeby rozumiał, że ta płacze chyba smutna. Ten tutaj biegnie, może coś ukradł, gonią go, no to na pewno. Ma coś na sumieniu i tak dalej, ale to wiele więcej z tego nie wynika. Historia się opowiada, idzie 6 czy 7 równoległych seriali, które widz ogląda i wszystkie mu smakują, jakoś wszystkie pamięta. Jest zadowolony. Tak. Nie wymaga widz więcej. To zależy, myślę, od widza. Ja się bardzo cieszę, że jest coś takiego jak TVP VOD. Można sobie oglądać teatry telewizji sprzed lat. I obejrzałam sobie kilka z pana udziałem, zastanawiając się nad rzeczą wspólną, która pana wyróżnia i która mnie w panu interesuje. Bo pan ma coś takiego, że pojawiając się nawet w epizodzie, natychmiast przykuwa uwagę, jest niezwykle interesujący. Wydaje mi się, że każda z pana postaci niosła w sobie tajemnicę i pewną szlachetność. Ta tajemniczość i takie niewyświetlanie się do końca z tym, kim ta osoba jest, stopniowanie pokazywania w miarę upływu czasu i budowania roli swoją postać, to mnie urzekło. I myślę, że to pana wyróżnia, że pan tak stopniowo napięcie buduje swoją postacią. Miło słyszeć, bo właściwie tak bym chciał, żeby tak było. Mhm. Ważne, żeby to było przyciągające, interesujące, żeby nie nudziło. Jakaś taka tajemnica, co jest, a w pewnym momencie wyłamuje szczęki, bo się nie rozwiązuje i nudziarstwo następuje. Mhm. Natomiast zawsze mi się wydaje, że jak grałem w teatrze nieraz, tak sobie kombinowałem, że tu mógłbym mocniej coś zagrać, tu mógłbym też przycisnąć, ale myślę sobie, nie, zrobię tak. Kto zrozumie i złapie, to jego. Niech widz idzie za mną. Mhm. Ja nie będę. To jest tak, jak nieraz można takie porównanie zrobić. Teraz mi to przyszło do głowy, że nieraz ktoś mówi do jakiegoś gremium, to tak. Gremium coraz mniej jest zainteresowane. Nie tyle zainteresowane, co jakoś w każdym razie sami sobie bardzo często nie dają szansy usłyszenia, bo zaczynają coś gadać, mówić, dopowiadać. I w pewnym momencie ten, który mówi, zaczyna podnosić głos, no to oni jeszcze głośniej. Zaczyna zniżać głos. No i wtedy, jeżeli są zainteresowani, i oni muszą zniżyć ten głos. Mm-hmm. Czyli tutaj jest to, krótko mówiąc, porozumiewanie się z widzem na innych falach, inną intensywnością, żeby tak zaproponować widzowi, żeby szedł za mną, żeby chciał mnie gdzieś wytropić, a nie żebym ja mu to jakąś pigułę dawał przed nos, co wydaje mi się byłoby go obrażało. A inteligentnego na pewno. Właśnie, bo panu zależy na inteligentnym widzu, tak myślałam. Bardzo zdecydowanie zależy mi na inteligentnym widzu, po pierwsze. Ale gdybym miał powiedzieć, że będę ostrym sędzią dla widza mniej wyrobionego, którego nie chciałbym tutaj jakimiś przymiotnikami obrazić, to też uważam, że to też jest jakieś aktorskie disco polo. Też to trzeba umieć. Jasne. Też tego mniej wymagającego, ale też go trzeba zainteresować. On w naturalny sposób troszkę mniej wie, troszkę prościej po prostu. Prościej jakoś ujmuje te relacje aktor on, ale czyli w ogóle jak i on, i ta opowieść, jaką aktor ma mu do przekazania. Natomiast nie jest do zlekceważenia. Podczas laudacji usłyszałam, że jest pan aktorem z zawodu, ale też z powołania. Rzeczywiście wierzy pan w to powołanie i misyjność tego zawodu? To znaczy, nie wiem, kto to mógł powiedzieć, ale ja myślę sobie, że misyjność w ogóle w każdym artystycznym działaniu jest istotna. Jest to, co łączy wszystkie w zasadzie artystyczne działalności. Ochota opowiedzenia komuś czegoś. Podzielenia się z kimś czymś. Jeżeli nie dodawałbym może do tego słowa misja, bo się od razu boję, że to, o czym mówię, nie udźwignie tego słowa. Ale to jest ta powaga traktowania. Może powinność, o to bardziej adekwatne słowo. Powinność. Poza tym też ochota znalezienia w tym drugim człowieku też i siebie, tego, że on tego nie rozumie, więc próba przekonania go. Ale to musi być coś takiego, żeby chcieć coś z siebie wydać i mu przekazać. To jest najistotniejsze, myślę, że w każdej działalności. To prawda, to jest rzecz taka uniwersalna. Mnie bardzo podoba się takie określenie, które już tutaj przytaczałam, Antonego Hopkinsa. Na czym polega zawód aktora? Na dobrym mówieniu. On uważa, że przekaz, że słowo jest początkiem. Myślę, że jeśli mówimy o radiu, to jest to bardzo jakby istotne podstawowy element warsztatu, ale myślę, że słowo jako przekaz dla aktora też jest niezwykle ważne, a pan grał w bardzo wielu spektaklach, z bardzo wieloma reżyserami pracował i myślę, że ma pan to jakby już wkodowane, że to dla pana jest naturalny element rzemiosła, słowo, narzędzie. To znaczy, tak sobie myślę, że to, co jest od Pana Boga, głos, czyli talent. No, ten dar. Talent, powiedzmy sobie, no załóżmy, że jest też to coś jest oczywiście i praca, ale jest to wszystko służebne tej ochocie dzielenia się myślą. Mhm. Po pierwsze, i ta myśl według mnie raczej jest naczelna. Natomiast co do słowa, to jak powiedziałem, można być dobrze obdarzonym od Pana Boga, na przykład właśnie organem służącym do mówienia, ale jeżeli nie jest to dobrze wyartykułowane, czyli już własnej pracy troszeczkę, jeżeli nie jest to takie plastyczne, to, no to rzeczywiście dużo mniej można tym osobowość? Przekazać. Osobowość to jest od Pana Boga. To pytanie do Pana Boga to już... Osobowość jest niezwykle ważna. Osobowość to jest coś takiego, że ja sobie nieraz oglądam film czy no, jakąś produkcję i myślę sobie, że to właśnie jest taka niesprawiedliwość, bo grają, wszystko jest w największym porządku. Ale ja... Rozumiem, o czym do mnie, co mi chcą przekazać, ale średnio mnie to obchodzi. No właśnie. Średnio mnie to obchodzi i wolałbym, żeby mi to ktoś inny opowiadał. Mm-hmm. Są, oczywiście teatr jest łatwiejszym miejscem sprawdzenia takich różnic, bo są role klasyczne, repertuary takie, że jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś spróbować, mimo różnych inscenizacji, ale jakoś to porównać. Wtedy widać, z kim się chce być. O, to jest w zasadzie inaczej. Jeszcze no, tak bym już skracając nudzę, a to jest tak Prąd właśnie, z kim się chce być, z kim się chce rozmawiać. Aktor powinien być tym kimś, kogo widz chce słuchać. Chce z nim rozmawiać, chce go zaczepić na ulicy. Wielką nagrodą dla mnie zawsze jest to, że ponieważ jestem aktorem średnio znanym, więc bywam zaczepiany nieraz na ulicy, to znaczy, to nie są jakieś szczególne zaczepy w sklepie czy w różnych takich sytuacjach, albo tylko na zasadzie mijania się na ulicy. Łapiemy wzrok z kimś i ten ktoś się do mnie uśmiecha. I to jest tak miłe, bo to jest jakby najkrótsza recenzja mojej pracy, że on mnie lubi, a to jest już ważne, bo to już jest jakiś rodzaj zaufania, jaki u niego mam. Już pojawia się jakaś fala wspólna. Prawda? To jest niezręczna oczywiście odpowiedź okolna na osobowość, którą pani postawiła tutaj, sprawę osobowości. To się najpewniej wiąże z osobowością, że jedna osoba no, coś opowiada i wcale się nie musi śpieszyć, wcale nie musi wykonywać salt o prostym krzyżu. Mnóstwa gestów, prawda? Mnóstwa epatować, krótko mówiąc. Ale mówi, a jest słucha. Są rzeczy takie, mój przyjaciel mówi tak, że trzeba robić swoje. Czasami Pan Bóg przyłoży palec. Jest nam naprawdę niezwykle miło, że nas Pan odwiedził, no, że z nami pogawędził, mimo że tam czeka tłum zazdrosnych kolegów, którzy tu chcieli szturmować studio, żeby z Panem porozmawiać. No ja przez 50 parę lat nie udzielę wywiadów. To jest też umiejętne stopniowane napięcie. Znaleźć się i się nie udało. No tak, to nawet jakby się to było nudziarstwo, no to przynajmniej tyle, tylko że po 50 paru latach mamy na antenie Krzysztofa Wagulińskiego. Ale mamy. Mnie jest też za co miło. Bardzo dziękuję. Miło wam zrobić przyjemność. Jeżeli mogę to zrobić radiosłuchaczom, to właśnie robię i bardzo pozdrawiam. Tak. Dziękujemy bardzo, mistrza zawodu aktorskiego. Tak, dziękujemy za wszystkie role, za obecność tutaj i prosimy o więcej. Naszym gościem był pan Krzysztof Wakuliński. Dziękujemy. I ja dziękuję.